الباب السادس والسبعون ومئة باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة اپنے گھر والوں میں دن کے وقت آنا مستحب اور بغیر ضرورت کے رات کو آنا مکروہ ہے عن جابر رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا متفق عليه حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی غیر حاضری اپنے گھر سے طویل ہو جائے تو سفر سے اپنے گھر والوں کے پاس رات کو نہ آئے ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے پاس رات کو آئے بخاری و مسلم وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يطرق اہله لیلا وكان یأتیهم غدوة او عشية متفق علیہ الطروق المجیء فی اللیل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر سے اپنے گھر والوں کے پاس نہیں آتے تھے آپ ان کے پاس صبح یا شام کے وقت تشریف لاتے بخاری و مسلم